yakından. Yuh çekme bana, sana senin gibi gibi baktım ise yuh. Efendi görürüm bütün insana, hakkın kullarını yıktım ise yuh. Yuh yuh yuh yuh soyanlara, soyup kaçıp doyanlara, insana kıyanlara, yuh nefsine uyanlara yuh. Bir soymak yakışır mı Kemal'e? Rüşveti hak bilip bilip her dakika hile yapıp yapıp inkar inkar etti isem yuh. Yuh yuh yuh yuh soyanlara, soyup kaçıp doyanlara, insana kıyanlara, yuh nefsine uyanlara yuh. Alanlar, onları kandırıp zevke dalanlar, diplomayla olmaz olmaz hakim olanlar, suçsuzun başına hey dost çöktüm ise yuh. Yuh yuh yuh yuh soyanlara, soyup kaçıp doyanlara, insana kıyanlara, yuh nefsine uyanlara yuh. Asalet asillere paydos ve yeni hayet, şu insanlık derde derde girerse şayet, ona yar olmaktan bıktım ise yuh. Yuh yuh yuh yuh soyanlara, soyup açıp duyanlara, insana kıyanlara, yuh nefsi.